ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर् आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु आवतु माम् आवतु वक्तारम् आवतु वक्तारम् ॐ शांति शांति शांति। तीसरे खंड का हम लोगों ने कल 10वें मंत्र तक संभवतः पढ़ लिया, 11वां मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, 10वें तक पढ़ा था, 11वां है। स ईक्षत कथम नु इदम् मदृते स्याद इति स ईक्षत कतरेण प्रपद्य इति स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम् यदि प्राणेन अभिप्राणितम् यदि चक्षुषा दृष्टम् यदि श्रोत्रेण श्रुतम् यदि त्वचा स्पर्शितम् यदि मनसा ध्यातम् यदि अपाने नाभ्यपानितम् यदि शिश्नेन विसृष्टम् अथ कोऽहम् इति स ईक्षत। केवल मंत्र का अर्थ देखो, स ईक्षत, बार बार जब सा शब्द आ रहा है तो सा की अभिव्यंजना हो गई स ईश्वरः। भगवान भास्कर ने पहले इस बात को बताया है, यहाँ पर स ईश्वरः न तो ब्रह्म, कौन माया उपहित चेतन। उसने विचार किया स ईक्षत, उसने विचार किया, उसने देखा, क्या देखा, कथम नु इदम् मत्रिते, मेरे बिना ये जो पिंड बन गया और इस पिंड में गोलक बन गए, उसके अधिष्ठात्र देवता बन गए, उसके अधिष्ठात्र देवता अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो गए, उनको भूख और प्यास दो चीज़ों का सृजन हो गया, उसकी तृप्ति के लिए अन्न की उत्पत्ति हो गई और अन्न को कोई भी इंद्रियां पकड़ने में सामर्थ्य नहीं हो पाया, केवल अपान ने ही उसको ग्रहण किया। तो ये जितना कुछ बना, जितना कुछ बना, गोलक, लोकपाल, क्षुदा प्यासा, ये सब मेरे बगैर कैसे चल पाएंगे, इनकी सत्ता मेरे बगैर कैसे रहेगी। हाँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये सब फिर कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो उसने फिर से विचार किया सही इच्छा, फिर से विचार किया, कातरेण प्रपद्या इति, इनका जीवन कैसे चलेगा मेरे मतरितम, मेरे बगैर अगर मैं इनके साथ नहीं रहूँगा तो इनका जीवन नहीं चलेगा। एक कुम्हार चेतन है, जब घड़े को उसने बनाया और घड़ा अलग हो गया तो घड़ा फिर चेतन नहीं रह गया, वो घड़ा जड़ हो गया। उसी प्रकार से मेरे बगैर ये सारी सृष्टि में जितने बने हैं नहीं चल पाएंगे। तो फिर से उसने विचार किया स ईक्षत, यहाँ पर तीन बार आ रहा है स ईक्षत ईक्षत। हाँ, पहले में है, पहले प्रसंग में है कि उसने इस सारे जगत का जो बनाया इसके पालन की इच्छा से, पूर्व पौरता पालयित्र स्थिति, इनका पालन करने की इच्छा से। दूसरे ईक्षत का अर्थ है कि उसने विचार किया मेरे बगैर ये लोग कैसे रह पाएंगे, और तीसरे ईक्षत का विचार है कि अगर मैं नहीं रहूँगा या ये अपने आप काम कर लेते तो फिर मेरी क्या ज़रूरत। है ना, अगर सबका अपने आप ही काम हो जावे तो मेरी क्या जरूरत है। तो इस पर उसने विचार किया, कैसे यथा यथा स्वामिनहा, जैसे स्वामी जी के साथ होता है। तो उसने विचार किया, ऐसा इच्छा था मेरे बगैर कैसे चलेगा इनका सब। तो क्या विचार किया, क्या विचार करता है वो ईश्वर, यद वाचा अभिव्याहृतम, अगर वाणी अपने आप ही बोल लेवे बिना मेरे वाणी अपने आप ही बोल लेवे तो मेरी क्या जरूरत फिर। यदि प्राणे अभिप्राणितम, ये प्राण शक्ति है अपने आप ही चल लेवे तो मेरी क्या जरूरत। यदि चक्षुषा दृष्टम, ये जो नेत्र है अपने आप ही देख लेवे तो मेरी क्या जरूरत। यदि श्रोत्रेण श्रुतम, यदि कान अपने आप ही सुन लेवे तो फिर मेरी क्या जरूरत। यदि त्वचा स्पृष्टम, यदि त्वचा अपने आप ही स्पर्श करके जान लेवे तो मेरी क्या जरूरत। यदि मनसा ध्यातम, यदि मन अपने आप ही ध्यान कर लेवे चिंतन कर लेवे तो फिर मेरी क्या जरूरत। यदि अपाने नाभ्यपानितम, यदि अपान शक्ति अपने आप ही खा पी लेवे अन्न को तो मेरी क्या जरूरत। यदि शिशनेन विशिष्टम, यदि जननेन्द्रिय अपने आप ही सुख पा लेवे तो मेरी क्या जरूरत। अथ को अहम इति, फिर मेरी क्या जरूरत। एक को अहम इति सबके साथ जाता है, जितने यहाँ पर इंद्रियों का नाम है सबके साथ में, कि यदि ये सब अपने आप ही काम कर लेवे तो को अहम, फिर मेरी क्या जरूरत है। फिर तो अगर अपने आप ही काम कर लेते तो आँख को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, जैसे डॉक्टर रखता है तो वहाँ आँख देखने लगे, है ना। कान को यहाँ से काट के यहाँ रख दो, अगर अपने आप ही उसमें शक्ति है तो कान अपने आप ही सुनने लगे। पाँव को यहाँ से काट के वहाँ रख दो, मुझको चेतन की जरूरत नहीं तो पाँव अपने आप ही चलने लगे, ऐसा संभव नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं उस एक परम शक्ति से मेरे कारण ही ये सब गतिवान हैं, अगर मैं नहीं शक्ति दूंगा तो ये सब चलने वाले अपना अपना कार्य करने वाले नहीं हैं। क्या बढ़िया विचार है महाराज, जितना कुछ है ये सारा हमारा शरीर अंग प्रत्यंग है, इसको कहते हैं अंग अंगी, शरीर अंग है लेकिन अंगी के बगैर अंग की कोई कीमत नहीं है। बस इतना ही है कि कभी कभी अंग ही अपनी अकड़ में आ जाता है, जैसे उपनिषद में आया ना कि कान अकड़ में आ गया, आँख अकड़ में आ गई, हाँ त्वचा अकड़ में आ गई, प्राण की कोई कीमत ही नहीं कर रहा था, मैं जा रहा हूँ, हाँ सबने कहा जाओ, तो जैसे सूरदास काम करता है, आँख चली गई सूरदास जैसे काम करता है कर लिया, कान चला गया जैसे बहरा काम करता है कर लिया। ये उपनिषद का दृष्टांत दिया हुआ है, जब प्राण ने कहा मैं जाता हूँ तब हाय तोबा, फिर हाय तोबा मच गई, महाराज फिर मैं कौन हूँ, हाँ को हम इति मैं कौन। अगर ये सब अपने आप काम, सारी सृष्टि अपने आप चल जाती तो फिर आप लोग परमात्मा के पास कभी ही जाते नहीं। अरे महाराज आपके मन के अनुसार सब कुछ हो जाता तो आप आश्रम में कभी ना आते, ना भगवान के मंदिर में जाते, जो आपके मन में आता वैसे हो जाता, सब अपने आप से कर लेते, तब फिर सर्वे हम सब कुछ मैं हूँ, फिर भगवान और गुरु और आश्रम की ही जरूर। अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ अनुकूल परिस्थिति और मिलती नहीं, मैं प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहता हूँ और बच नहीं पाता हूँ, तब याद आता है कि नियंता कोई और है, अब उसकी शरण में चलो, हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज, गुरु जी महाराज, यही तो महाराज हमारे दुख को दूर करो, हमारा अनुकूल परिस्थिति टिकती नहीं और प्रतिकूल न चाहते हुए मिल जाता है तो हमारे मन के अनुसार नहीं चलता तो भगवान की इज्जत और कीमत सब है। को हमिति, देखो उस ईश्वर ने विचार किया, अगर ये सब अपने आप काम कर लेते तो को हमिति, फिर मुझको कौन पूछता। बात तो बिल्कुल सही है महाराज, ये बात तो बिल्कुल जमती है, मुझको तो जमती महाराज। खैर हर इच्छा, तो अब मैं क्या करूं, तो उसने विचार किया कि ऐसा करता हूं कि मैं इसी के भीतर प्रवेश कर जाता हूं, क्योंकि मेरे बगैर ये सब काम करेंगे नहीं, मेरे बगैर इनका सबका काम चलेगा नहीं। कैसे, जैसे राजा के बगैर सारी सेना तितर बितर हो जाती है, यही कई बार लोग करते थे कि राजा को किसी तरीके से बंदी बना लो, सेना तो अपने आप ही भाग जाएगी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य केवल आप युधिष्ठिर को बंदी बना के दे दीजिए, मैं वध नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य को प्रार्थना करता है, आप युधिष्ठिर को बंदी बना दीजिए, युद्ध समाप्त हो जाएगा, माने पराजय हो जाएगी। और फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए पूरा प्रयास करते पूरा, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था वध नहीं करूंगा। अब द्रोणाचार्य को इतना नहीं लगता कि आज ये कुछ कह रहा है कल बदल जाएगा दुष्ट आदमी, उसकी बात पर विश्वास करके और द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए घोर प्रयत्न करते हैं। उसी प्रयत्न में चक्रव्यूह की रचना करते हैं वो, लेकिन फिलहाल नहीं बना पाए। अगर बना लेते तो शायद कुछ और घटना हो जाती, क्योंकि राजा पकड़ में आ जाए तो सब कुछ, तो बिना राजा के प्रजा क्या करेगी, बिना राजा के सैनिक सेनापति क्या करेंगे। तो उस ईश्वर ने विचार किया, मैं इनके भीतर इसके भीतर प्रवेश कर जाऊं। कैसे विचार किया, कैसे प्रवेश करूं, तो वो पूरा का पूरा भाष्य में है। अब अगला मंत्र पढ़ते हैं। अब उसने जो विचार करना शुरू कर दिया, तो उसने दो दृष्टि से विचार किया, दो दृष्टि से। बाकी इसी मंत्र का भाव व्यक्त किया है भगवान भास्कर ने, दो दृष्टि से विचार किया कैसे प्रवेश करूं। तो बिल्कुल नीचे देखना भाष्य में, प्रपदम, भाष्य में बिल्कुल नीचे, प्रपदम चा मूर्धा चा अस्य संघातस्य प्रवेश मार्ग अवनयो हो। मिला कहीं पर? प्रपदम चा मूर्धा चा अस्य संघातस्य प्रवेश मार्ग अवनयो कतरेण मार्गेण इदम कार्य करण संघात लक्षणम पुरा प्रपद्येय प्रपद्येयम इति। तो उस ईश्वर ने विचार किया कि ये जो एक पिंड बना विराट पुरुष का, इसमें अंग प्रत्यंग बन गए, तो सारे देवता तो अपने अपने जगह पे जाके बैठ गए। वही कितना दरवाजा, 9 है ना, 9 द्वारे या 11 मान लो, उपनिषद में 11 है और गीता में 9 है, तो वो 9 दरवाजे पर तो बैठ गए। तो अब ईश्वर ने विचार किया कि मैं कौन से दरवाजे से प्रवेश करूं। तो प्रपदम चा मूर्धा, तो दो ही दरवाजा दिखाई पड़ा उसको ईश्वर को, एक प्रपदम पांव का और दूसरा ए मूर्धा का, या तो पांव से प्रवेश करूं और या तो मूर्धा से प्रवेश करूं। तो उसने विचार करना शुरू किया, अरे मैं सबका राजा हूं, सबका स्वामी हूं, तो स्वामी कहीं पांव से प्रवेश करेगा? भाई अगर कोई VIP होगा तो जनरल वाली लाइन में नहीं आवेगा, कौन से दरवाजे से प्रवेश करेगा वो? भाई VIP होगा तो वो आपकी लाइन से थोड़े प्रवेश करेगा, वो तो खास दरवाजे से आवेगा ना। तो उसने कहा नहीं नहीं, पांव से नहीं प्रवेश करूंगा मैं, मैं राजा हूं, मेरे बगैर आंख देख नहीं सकती, मेरे बगैर कान सुन नहीं सकता, मेरे बगैर त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, और मैं पांव से प्रवेश करूं? नहीं, मैं मूर्धा से प्रवेश करूंगा, ऊपर से मैं शिरोभाग हूं। तब उस ईश्वर ने इस पिंडाकार के भीतर मूर्धा को विदीर्ण करके प्रवेश किया। अगले इस मंत्र में यही, सा एतमेव सीमानम् विदार्य एताया द्वारा प्रापद्यत शैसा विदृतनाम द्वा तद एतन आनंदम आनंदनम तस्य त्रय आवसाथ त्रया स्वप्नाः अयम अवसथो अयम अवसथो अयम आवसथ इति। सा एतम एव सीमानम, सा एतम एव सीमानम, सीमानम माने केश विभाग अवसानम। सीमानम का अर्थ है केश विभाग अवसानम। तो सा माने ओ ईश्वरः, एतम माने इस पिंड के भीतर, जहाँ बालों के अलग अलग का अंत होता है, यहाँ पर बाल बिल्कुल अलग अलग हैं और भीतर चले जाओ और पास में हो जाएगा और पास में हो जाएगा, और यहाँ पर जा करके बाल का वो चमड़ी के पास में, तो सा एतम केश विभाग अवसानम, जहाँ ये केश जा करके मतलब जड़ में बालों की जड़ के पास, सरल भाषा में समझ लो, तो केश के जहाँ पर जड़ है वहाँ मूर्धा में विदार्य, उसको भेदन करके फाड़ करके, विदार माने छिद्रम कृत्वा छेद करके, उस ईश्वर ने इस द्वार से कार्य करण संघातम प्रापदत प्रभ विशेष, इस कार्य करण संघात पिंड में वो ईश्वर प्रवेश किया। अरे कम से कम सा इयम ही प्रसिद्धा, ये तो बड़ी प्रसिद्ध बात है, सा इयम ही प्रसिद्धा, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। आप किसी बच्चे को देखो यहाँ पर बिल्कुल नरम होता है। तो ये मूर्धा, उसके बाद फिर यहाँ पर माताएं तेल वेल खूब लगाती रहती हैं, तेल लगाते लगाते धीरे धीरे ये जो खोपड़ी है, ये हड्डी, ये हड्डी बढ़ती बढ़ते बढ़ते इसको आकर के भर जाती है। हड्डी बढ़ती है ऐसा मत समझना कि हड्डी नहीं बढ़ती, कम से कम उपनिषद सुनन करके भी अगर कोई कहे कि फिर से जन्म लूँगा, फिर अभी उसने कुछ सुना ही नहीं, पागल है। चलो सा यम भी प्रसिद्धा, ये प्रसिद्ध बात है, इसलिए यहाँ पर मूर्धा पर वो हड्डी खाली होती है सिर में, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और फिर बाद में कठोर हो जाता है हमारी हड्डी। तो यहाँ से मूर्धनी देखो तैल आदि धारण काले तद रस आदि संवेदनात, अच्छा अभी आप ठंडा ठंडा पानी सिर पे डालो, तैल आदि धारण काले, हाँ मतलब तेल डालो पूरे सिर पे, संवेदनशीलता कहाँ पर ज़्यादा होगी, ठंडा यहीं पर ज़्यादा लगेगा, हाँ हाँ संवेदनात सा ऐसा विदृति, चूँकि उस ईश्वर ने यही मूर्धा से विदीर्ण करके भीतर प्रवेश किया, इसलिए इस पर इस ईश्वर का एक प्रसिद्ध नाम हो गया विदृति, जो विदीर्ण करके प्रवेश करता है जीव के भीतर, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य, वो इस पिंड को बनाया और उसमें प्रवेश करके इसमें आके बैठ गया, तो उसका एक नाम हो गया वितरदी। तो इसमें एक बात बताया कि और जो द्वार थे बाकी नौ, वो तो कहते हैं सा इतराणि तो स्रोत्रादि द्वाराणि भृत्यादि स्थानी साधारण मार्गत्वात् न समृद्धानि, हाय हाय क्या बढ़िया बात। और बाकी जो द्वार है ना, आँख है, कान है, त्वचा है, मुंह है, ये सब नौकर हैं, इनमें आनंद नहीं है, इनको आनंद नहीं मिलता, ये सब नौकर हैं, किसके सुख के लिए, बोले भीतर वाले के सुख के लिए और स्वामी के लिए। आप खाना खाते हो किसके सुख के लिए, मुंह के सुख के लिए, अगर कोई मुंह के सुख के लिए खाना खावे तो रसगुल्ला मुंह में रखे रहो, भीतर मत ले जाना, फिर चाटते रहो। फिर कान सुनता है किसके लिए, बोले ये सब भृत्य हैं, नौकर हैं, सेवक हैं, इनको आनंद नहीं मिलता, कान को आनंद नहीं है, जीवा को आनंद नहीं है, त्वचा को आनंद नहीं है, आनंद किसको है, आनंद उसको है जो प्रवेश किया है, ये सब संघात है, संघाता परार्थत्वात, इसलिए ये सब उस ईश्वर के आनंद के द्वार हैं, इसीलिए उसका एक नाम है आनंदनम, मंत्र में लिखा है। अब दो नाम हो गया, विदृति नाम आनंदनम नाम, तद एतद उस ईश्वर का दो नाम प्रसिद्ध हो गया, विदृति और आनंदनम। अब ये सब वेद के नाम हैं, आप लोग रामकृष्ण खूब सुने हुए हो, कभी कभी ये भी सुन लो, वेद में भगवान का ईश्वर का नाम हो गया विदृति और आनंदनम। क्यों आनंदनम, क्योंकि सारा व्यवहार में उसी के आनंद के लिए कर रहा, सारी इंद्रियां उसके लिए। अब विदृति क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उसने मूर्धा को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश किया, इसीलिए माना गया। अच्छा अब जिस दरवाजे से आप प्रवेश किए, निकलोगे तो उसी दरवाजे से है ना, हाँ चाहिए तो उसी दरवाजे से निकलना, और गड़बड़ी हो जाती है जब कहीं और दूसरे दरवाजे नौकर के दरवाजे से निकल जावे, भाई मालिक है, स्वामी है, प्रवेश किया वीआईपी दरवाजे से और निकला नौकर के दरवाजे से, तब तब उसको जाओ पितृलोक में, गंधर्व लोक में, हाँ अधोलोक में, नरक में जाओ। अगर जहां से प्रवेश किया वहीं से निकलो आप, तब फिर दोबारा इस लोक में आना नहीं पड़ता। इसीलिए एक भावना है कि कम से कम ऐसे ये फटे, योगियों का फट जाता है, योगी जो अपना षट चक्र भेदन करते हैं, ध्यान यहाँ करते हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फट जाता है। और ना भी फटे तो एक मान्यता है कि यहाँ जिंदा है अभी, नाड़ी बंद हो गई चलना, ये जिंदा है अभी। तो बांस लेकर के बेटा धड़ाक से मारे, हाँ नाम क्या हुआ, कपाल, कपाल क्रिया। अब तरीका है जोर से मारे, हाँ तरीका है जोर से मारे कि फट जावे, इधर से निकले जीव। लेकिन अब जोर से मारना तो अच्छा नहीं लगेगा। अब वहाँ शमशान भूमि में 50 लोग इकट्ठा हैं, सबके बीच में बांस लेकर पीटना शुरू कर दो महाराज, तो वहाँ पर डंडा लेकर इसे छुआ देंगे, इसका नाम हो गया कपाल क्रिया। अब भाव ये है कि वो जीव यहीं से बाहर जावे, मूर्धा द्वार से ही, ना अन्यत, ना नंदति, नंदति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन ब्रह्मण इति। इस द्वार से, मूर्धा के द्वार से जीव जब जाता है, निकलता है, तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ अब ये जो आनंद नाम वाला है, विद्रति नाम वाला, कौन, अभी इतना ध्यान रखना, जब वो अपने आत्मस्वरूप में था तो परासर्वज्ञ वैसा था, जब उसने पिंड की रचना शुरू कर दिया, माया उपहित चेतन हो गया, तो ईश्वर हो गया, याद है ना। वही जब ईश्वर पिंड की रचना करके और मूर्धा के मार्ग से इस पिंड के भीतर प्रवेश किया, तब उसका नाम विद्रिति या अनंदनम हो गया, याद करना। इसी को आप नाम दे लो जीव, या आप कह लो, जब कहते हो प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से, उस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो बिंब प्रतिबिंबवाद से इसी को आप कहिए चिदाभास, जीवात्मा। तो इसीलिए नाम बदल गया, अब ईश्वर नहीं कह रहे, अब नाम बदल गया विद्रिति या आनंदनम। तो ये जो आनंदनम वाला भीतर आ गया, एक आया जिससे सारी इंद्रियां काम करने लगी, ये इसकी तीन अवस्थाएं हैं। हाँ मंत्र में देखना, तास्य त्रय आवसत, आवसत माने ठहरने की जगह। तो ये जो भीतर प्रवेश किया, भाई भीतर प्रवेश करेगा तो कहीं रुकेगा, कहीं तो बैठेगा, तो कहां, त्रयः, तीन जगह पर बैठता है। तीन उसके रहने के जगह है, कौन कौन से, स्वप्नाह अयम, कौन कौन सा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन जगह पर बैठ करके वो आनंद का भोग करता है। ये खूब सुना हुआ है आप लोगों ने, फिर नहीं जमा ये तो, हाँ क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि ये, हाँ भाष्य में थोड़ा सा इसका, तो अब ये जो भीतर आया, आप इसको चिदाभास, हमारी भाषा में जो बार बार सुने हुई हो, या विद्रति या आनंदनम, ये तीन इसके वास के स्थान हो गए, रुकने की तीन जगह हो गए। कौन सा, एक तो जागृत अवस्था, भगवान भाष्यकार इसमें लिखेंगे, जागृति काल इंद्रिय स्थानम दक्षिण चक्षु। जागृत अवस्था में ये नेत्र में वास करता है, इसीलिए ज़्यादातर आप देखना, इस नेत्र से हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा बाहर जाती है, मैक्सिमम हमारी शक्ति नेत्रों से बाहर जाती है। और जिसकी नेत्र शक्ति में शक्ति ना हो देखने की, महाराज उसकी मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है वो संगीत का मास्टर होएगा, आप तो, हाँ यहाँ तक कि जिसकी नेत्र की शक्ति नहीं होगी ना, अगर उसके कमरे में कोई प्रवेश करे तो उसके पांव की आहट से पता लग जाता है कि कौन आया है, इतना मन की शक्ति उसकी सेंसिटिव हो जाती है, उसके मन की शक्ति बहुत ज़्यादा। तो वो नेत्र स्थान में वास करता है जागृत में। और स्वप्नकाले अंतर्मनः, तो ये जो, क्या नाम भूल गया मैं, हाँ हाँ अच्छा विद्रती नाम वाला ये जो भीतर प्रवेश किया था ये स्वप्न में मन के भीतर बैठता है, मन में बैठ करके। अच्छा सुसुप्ति काले हृदयाकाश, सुसुप्ति में गहरी नींद में कहाँ पर? हृदयाकाश में। देखो हृदय में नहीं भाई, हृदय में बैठने की जगह, बैठने के लिए तो खाली जगह चाहिए ना। अगर यहीं पर लकड़ी लकड़ी भरा होता तो कैसे मैं बैठता? लकड़ी के ऊपर खाली जगह है तो मैं बैठा हूं, है ना। घट उपहित खाली, खाली जगह में आप पानी रखोगे हा? अगर मिट्टी मिट्टी का होवे ठोसम ठोस तो आप पानी कैसे रखोगे? घड़े की दीवार से घिरा हुआ जो खाली जगह है वहां पर मैंने अनाज रखा, जल रखा। तो उसी प्रकार से हृदय की दीवार से जो खाली जगह है उस हृदय काश में जाकर के ये विद्रति वहां पर जीवात्मा सुसुप्ति में बैठ के और खूब सुख भोगता है। तो कहता है जगने के बाद बड़ा सुख मिला, बड़े आनंद में रहा, नो प्रश्न। आकाश की दीवार बता दी, नो प्रश्न। या अगर नहीं समझ में आया, ये तीनों तीन अवस्थाओं में तीन जगह पर बैठता है। तो ये जो कहा था कि त्रया अवसा था, तीन जगह बैठता है। अयम अवसथो, यही इसका निवास स्थान है। अयम अवसथ हो, अयम अवसथ है, यहाँ तीन बार रिपीट किया मंत्र में, तीन बार दोहराया है। मतलब कितना महत्व का होगा? नहीं समझ में आया बोले घबराओ मत, तीन चीज और हो सकता है, और शरीर क्या हो सकता है? इसी उपनिषद के अगले खंड में जो अगला अध्याय आवेगा उस अगले प्रसंग में आवेगा कि जीव के तीन निवास स्थान है। ये तो रोज के अनुभव में हो गया, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति। और अगर पूरा इसके काल चक्र को देखोगे तो तीन स्थान है। पहले आता है पिता के शरीर में, फिर आता है माता के शरीर में, पितृ शरीरम मातृगर्भाशया, और फिर उसका अपना शरीर। तो ये तीन उसके निवास स्थान। चाहे आप ये मान लो तीन निवास कौन, पहले पिता के शरीर में आया, फिर माँ के शरीर में आया, और बाद में गर्भ से बाहर आया तो बच्चा अपने शरीर में फिर अपना खाने पीने लगा, बढ़ने लगा। तो तीन इसके निवास स्थान। तो चाहे वो समझो, चाहे इसको ऐसा समझो, और इस प्रकार से तीन इसके निवास स्थान हैं। तीन निवास स्थान को दो तरीके से बताया, समझाया, एक अवस्था की दृष्टि से और एक जन्म की दृष्टि से। तीन निवास स्थान है। इसके बाद अब पूर्व पक्षी है तो वो आपके काम का नहीं भाष्य में। अब आगे पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी है, अब वहाँ शास्त्रार्थ है, शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं। उसी में तो है। तो छोड़ो घर परिवार, चलो ना फिर। उसी भी आप छोड़ रहे हैं। हाँ तो आप चलो फिर, काहे के लिए? अगर वो विद्वान बनना है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा, फिर उत्तर पक्षी ने क्या कहा, सिद्धांति क्या कहता है, विद्वान बनना है तो आ जाओ फिर लाइन में। हाँ क्या खुला खेल मैदान है, फिर वो बाउंड्री वॉल के बाहर बैठ करके आनंद नहीं मिलता भाई। फिर आप दर्शक मत बनो, प्लेयर बन जाओ। हाँ उतरो मैदान में, आ जाओ, है लाल कपड़े आया। चलिए कोई बात नहीं। सजातो भूतान्य, सजातो भूतानि, अभिव्याख्या किम इह अन्यम् वावदिशत इति, स एवमेव पुरुषं ब्रह्म तत मम अपश्यदि इदम् अदर्शम इति इति। यहाँ पर देखो तीन लिखा हुआ है ना, तीन मतलब लंबा पढ़ा जाएगा, जब पढ़ा जाएगा तो तत मम पश्यत इदम् अदर्शम इति। लंबा स्वर, इसीलिए क्योंकि ओम में तीन लिखा जाता है। हम लोग ओम को एक बनाते हैं, वो ओ फिर तीन की गिनती फिर माँ लिखेगा, तो वहाँ पर लंबा उच्चारण करो। हाँ इस तरीके से सजाता, सजाता स्पष्ट है, अर्थ कठिन नहीं है। सजाता शरीरे प्रविष्टो जीवात्मन। वही ईश्वर सर्वनियंता सबका मालिक जब इस शरीर में प्रवेश कर गया तो उसका नाम हो गया अब जीवात्मन, अब जीवात्मा हो गया सजाता। और अब आपने कह दिया जन्म लिया, जन्म लिया, अब आप सजाता। तो उसने पैदा होने के बाद में फिर हाँ सजातो भूतानि अभिव्याख्या व्याख्यात। तो उसने ये जितना भी उत्पन्न हुए थे, कौन से पांच महाभूत, ये सब जितने भी पांच महाभूत, चार लोक, इंद्रियों के स्थान, इंद्रियों के विषय, उनके अपने लोक पाल, याद है ना, सब उनके जो है भूख और प्यास, उन सब को उसने देखा, ग्रहण किया, सबको उसने ग्रहण किया। ग्रहण किया माने अब वो भीतर जो आया वही आँख को आश्रय बना करके रूप को देखने लगा और सुखी होने लगा, वही कान को आश्रय बना करके शब्द को सुनने लगा और सुखी होने लगा, वही त्वचा को आश्रय बना करके त्वचा के सहारे स्पर्श का अनुभव करने लगा। कौन करने लगा? हाँ, वही सा जीवात्मना जो प्रवेश किया, सब कर वही रहा है। मतलब भीतर बैठ के इन इंद्रियों का सबका सहारा लेकर के, और अब वो कभी सुखी और कभी दुखी होने, और महति पतति अर्णवे और अब ये भव सागर में बेचारा पड़ गया। बस अब देखो सुनो खाओ पियो मौज करो कहाँ है, और कभी ये परमात्मा के पाने के लिए प्रयास ही नहीं करता। फिर हाँ, तुमको तो रामायण की स्कंधा कांड डटा हुआ है। दोनों महापुरुष, एक अयोध्या वासी, तुम चित्रकूट वासी, हम उपनिषद को लिए बैठे रहे। आप लोग उपनिषद को लाओगे चित्रकूट में और अयोध्या में। बात उपनिषद की है। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया मैंने मारा। अगर ये जीव नहीं होता तो आपने चौपाई पढ़ी मुझको पता कैसे लगता। यहाँ के जीव ने कान का आश्रय लिया और कान के आश्रय से आपके ज्ञाता बन गया, श्रोता। हाँ, ज्ञाता नहीं, ज्ञाता नहीं, हाँ श्रोता, मंता, हाँ तो श्रोता बन गया, सुन लिया और श्रवण करके उस शब्द के भाव का अर्थ जाना, तो मंता बन गया, तो मंता बन गया इस तरीके से। हाँ, तो वही जीव है। तो उसने विचार किया किम इह अन्यम वाव, यहाँ मेरे अलावा और कौन है, अरे असली में तो मैं ही हूँ। मंत्र में देखना किम इह अन्यम, किम इह अन्यम, अरे यहाँ मेरे अलावा और कौन है, मैं ही तो हूँ। वाव दिशत इति, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। वो उसने जब विषयों को ग्रहण करने लगा तो भीतर थोड़ा सा उसने विचार किया, बस यहाँ मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ। आप समझना, यहाँ से सूक्ष्म रूप से पहले अब अहम पैदा हुआ, अहम वृत्ति पैदा हुई, वो जीवात्मा में अहम वृत्ति पैदा हुई, और अहम वृत्ति के साथ में फिर वो अहंकार वृत्ति में जाके परिणत हो गई, और अब ये व्यष्टि की उत्पत्ति का पसारा सब शुरू हो गया ना, पूरा का पूरा जीव बन गया, शरीर में प्रवेश करके जीव बन गया, इंद्रियों का सहारा लेकर के सब भोग करने लगा, फिर उसके कारण अहम वृत्ति पैदा हो गई, अहम से अहंकार वृत्ति पैदा हो गई, और फिर आने जाने लगा और पुनरपि जननम हो गया। अभी तक समष्टि का था, अब व्यष्टि में आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कभी कोई सा एवं एव पुरुषम ब्रह्म तत्मम, हाँ तत्मम माने निरंतरम, इस प्रकार से ये अपने परम पुरुष को कोई हमेशा देखे, अपश्यद हमेशा देखे, इदम तो ये सब कुछ जो पिंड वगैरह दिखाई पड़ता है गायब हो जावे, अदर्शम इति, अगर पर ब्रह्म पर दृष्टि जावे तो गायब हो जावेगा। भाष्य में देखना, बहुत बढ़िया सब भाष्य, बिल्कुल आनंद देने वाला। सा कदाचित, हाँ मिला सा कदाचित, ऊपर है पासे में, बिल्कुल मंत्र के बिल्कुल, हाँ सा कदाचित, कदाचित माने कभी, मतलब 84 लाख योनियों में अब ये जो भीतर था विद्रति नाम वाला भटकते भटकते कभी कभी कदाचित, और मनुष्य के शरीर में भी आए तो उसमें भी कभी कदाचित। भाष्यकार जब एक शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका गहन अर्थ होता है, यानी सभी मनुष्य नहीं, सभी प्राणी नहीं, कदाचित कभी। अब चाहे किसी भी कारण से, चाहे दुखमय परिस्थिति से चाहे सुखमय परिस्थिति से वैराग्य हुआ, और वैराग्य की पूंजी लेकर के वो किसी संत के पास पहुंच गए। कौन? परम कारुण के न आचार्येण। भाई वैराग्य की पूंजी जब आ जावे समन्ना, वही सबसे उत्तम घड़ी है, श्रेष्ठ घड़ी है। मैं कारण पर नहीं जा रहा हूँ किस कारण से हुआ, जिस कारण से भी होवे। भगवान शंकराचार्य को मगरमच्छ ने पकड़ा, तुलसीदास जी को पत्नी ने कहा, नामदेव की पत्नी मर गई, किसी और के पत्नी का, तुकाराम की पत्नी दुष्ट है। तो आप कुछ भी किसी भी कारण से, हमको इस बात पर लेना है किस कारण से नहीं, चाहे कोई विशेष घटना हो गई हो, चाहे पलायन किया हो, लेकिन वैराग्य की पूंजी लेकर के नदी में डूबने न जावे। हमको कई बार मन में आता है कि अगर बच्चा फेल हो गया तो रेलवे लाइन के नीचे क्यों जाता है, हरिद्वार चला जा, ऋषिकेश चला जा, काशी चला जा, हाँ वृंदावन चला जा, महात्मा बन जा। जब दुनिया जीने लायक नहीं है, तो दुनिया छोड़ो, घर परिवार छोड़ो, उधर चले जाओ। भाई मेरी अपनी समझ है, उधर क्यों नहीं जाता? तो हमको लगता है माँ बाप ने वैसा संस्कार नहीं दिया। अगर माँ बाप बचपन से थोड़ा सत्संगी होते, संत के साथ जुड़े होते, तो बच्चा अगर फेल हो गया तो रेलवे लाइन पर न कटता, वो जा करके कहीं उधर जाता, भागता। संस्कार की बात है। अब वो संस्कार में तो है ही नहीं, संस्कार में है तो कि या तो सफल होना है, नहीं तो मर जाना है। हाँ, विद्यालय में दो ही चीज़ पढ़ा जाना है, या तो सफल होना है और या तो मर जाना है, बस। तो सफल नहीं हुआ तो मर जाओ किसी भी कारण से। यहाँ पर समझना, जैसे कई बार हम लोग व्यंग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मरकट वैराग्य हो गया, है ना, शमशान वैराग्य। अरे शमशान वैराग्य ही हो जावे, लेकिन शर्त है कि शमशान से वापस न लौटे ना वहीं से वृंदावन चले जाओ। जब देख लिया कि शरीर जल रहा है मेरे सामने धो धो करके, यही इसकी गति है, निकल जाओ वहां से किसी भी कारण से। कहाँ जावे? परम कारुण के न आचार्य, किसी करुणा प्रधान आचार्य के पास। करुणा प्रधान, करुणा की पहचान क्या होगी आचार्य की? अपना हिसाब लगाया, अपना हिसाब लगाया। करुणा की पहचान क्या होगी? इसका मतलब माँ कभी बच्चे को थप्पड़ ना मारे, डांटे ना। अरे माताएं बच्चे को दिन भर डांटती हैं, अभी वो छोटा सा बच्ची लेके घूम रही, बैठ, उसकी टांग पकड़ के यूं खींचा इधर, और करुणा नहीं है माँ की? माँ की करुणा है कि नहीं? अब वो बच्ची सीढ़ी से गिरने जा रही और माँ ने यूं पांव पकड़ो खींच लिया, क्या हुआ? करुणा है कि नहीं? भगवान ने नारद को बंदर का चेहरा दे दिया, करुणा है कि नहीं? लगता नहीं ना, श्राप ही देता है। अब दिखता है नहीं करुणा। करुणा की एक पहचान है, बस एक, कि अपनी तरफ से आचार त्यागे ना, बस यही उसकी करुणा। डॉक्टर की एक पहचान है कि वो अपनी तरफ से अपने अस्पताल से निकाले ना, बस इतना ही है, है ना। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेडिकल कॉलेज में हो गया, तो वहाँ के प्रिंसिपल की इतने करुणा है कि वो आपको रिस्ट्रिकेट ना करें, आप तो डॉक्टर बन ही जाओगे, 5 नहीं 6 साल बन जाओगे, एक आध दो सेमेस्टर रह जाएगा, बाद में कर लोगे। तो एक बार अगर प्रवेश कर गए तो उसकी करुणा क्या है कि वो आपको निकाले, और अपने आप अगर छोड़ के भाग गए तो आगत है स्वागतम को याद। अब देखो बस एक पहचान है जो मैंने अपने गुरुदेव से सीखा। गुरुदेव कभी किसी को नहीं कहते थे भाग जाओ, निकालते नहीं थे, ट्रांसफर कर देना, डांट देना, ये कर देना, खाना बंद कर देना, मतलब वो जीव अपने अभिमान को सुरक्षित रखता है, अपने अभिमान को सुरक्षित रखेगा, मेरे अभिमान पे चोट ना पहुंचाओ, मेरे अभिमान पर चोट पहुंचाया कि मैं तुम्हारा खाना भी छोड़ूंगा, आश्रम भी छोड़ूंगा, कपड़े भी छोड़ दूंगा। हमारा एक गुरु भाई था दिल्ली का, उसने बम्बई में से कोर्स किया था, बम्बई से कोर्स किया था, इतना नाराज हो गया कि उसने पीले, चैतन्य नाम था, उसने पीले कपड़े पैक किया और बाई पोस्ट भेज दिया गुरुदेव के नाम से बम्बई बम्बई अपना कपड़ा ले लो तो गुरुदेव, तो गुरुदेव हर हर मौज लेते थे इन सारी घटनाओं में, उनको आनंद आता था इन सारी घटनाओं में गुरुदेव मौज लेते थे। और बेचारा जो चेला है उसके तो जीने मरने का सवाल है और संतों की उसमें मौज है। फिलहाल मेरी समझ में परम कारुण केन आचरण, इस शब्द पर गौर करना, इसकी एक ही पहचान है कि आचार्य अपनी तरफ से त्याग देना, और जिस दिन आचार्य अपनी तरफ से त्याग दे समझो कि वो बहुत बड़ी खाली स्थिति है भाई। अब आप लोग समझिए, आप लोग जानो, लेकिन भाष से आप देव मुझको अच्छा लगा इसलिए मैंने बता। कभी सा कदाचित परम कारुण केन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोध कृत। महाराज आज के समाज में कितने आचार्य हैं जो आत्मज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे। पूरा का पूरा टीवी वगैरह खोलो, भागवत सुनो, कथा सुनो, आत्मज्ञान की चर्चा मत करो, ज्ञान की बात सुनो भी मत, ऐसा भी कहने वाले आपको मिलेंगे, ज्ञान की बात सुनो मत। हाँ, मैं भी बार बार जन्म लूँ कथा सुनाऊँ, तुम भी बार बार जन्म लो कथा सुनो, बस इसी। हाँ, बहुत सारे लोग, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में नाम के। आत्मज्ञान कौन देता है महाराज, बहुत बिरला, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों पर। वो तो वो है ना कि संत लोग ही समझ सकते हैं। आत्मज्ञान प्रबोधकृत, आत्मज्ञान प्रबोधकृत, आत्म की चर्चा करें। हाँ, आत्म तत्व को बताओ है आपका स्वरूप क्या है, ये चीज़ दुर्लभ है इस समय। तब कहते हैं तीन चीज़ें दुर्लभ हैं। हाँ, महापुरुष दुर्लभ नहीं है, लेकिन ऐसे महापुरुष जो आपको आत्मज्ञान तक ले जाए वो दुर्लभ है। आप तो सभी अपने आप को महापुरुष घोषित करते हैं जाने। तो आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्दिकायाम वेदांताम, वेदांत शब्दिकायाम। अच्छा, गुरु क्या करेगा, कौन सा आत्मज्ञान, बोले शब्द रूपी ना, अगर शब्द नहीं बोलेगा तो ज्ञान कैसे होगा। आनंद गिरी भगवान तो इस पर जो है भाव में आ जाते हैं, बढ़िया जो है आचार्यवान पुरुषो वेदा। तो शब्द का हम शब्द के द्वारा गुरु उपदेश करे। अच्छा, शब्द के द्वारा क्या करे, वेदांत महाभेरियाम। हाय हाय, महाभेरियाम, भेरी समझते हो ना, तुरही बाजा, भेरी। हाँ, सबसे बड़ा बाजा कौन होगा जिसके बाद सारा संसार का बाजा फट जावे कौन, बोले वेदांत का महावाक्य। ऐसे वेदांत के महावाक्य की भेरी आपको सुना देवे, कहाँ पर, तत्कर्ण मूले, कर्ण मूले। हाँ जी, उस जीव के, वो जो जीव देखो अब यहाँ बता रहे हैं, कौन सा जीव, जो इस शरीर में प्रवेश करके इंद्रियों को अपना बना के भोग रहा था और उसी में हा हा हु हु मचा रहा था, उस जीव को कभी वैराग्य की पूंजी मिले, आचार मिल जाए, और आचार आत्मज्ञान रूपी वेदांत के शब्दों की महाभेरी उसके कान में बजा देवे, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ऐसा बजाओ, ऐसा बताओ में। अब भाष्यकार एक शब्द लिखते हैं, ताड्य मानायाम एतम एव। ताड्य मानम माने, दोनों शब्द एक साथ जुड़ रहा है, ताड्य मानायाम एतम एव सृष्टादि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम पूरी सयानम आत्मानम। हाँ हाँ, यहाँ पर प्रकृतम पुरुषम सृष्टादि कर्तृत्वेन ताड्य मानायाम, ये जो प्रकृतम माने ये जो पुरुष है, यह जो पुरुष है, कौन सा पुरुष, जो प्रकृति के भीतर आकर के चिपक गया प्रकृति में, हाँ ये प्रकृति में आकर के लग गया, और ये जो प्रकृति पांचों महाभूतों में आके पड़ गया, तो सृष्टि आदि कर्तृत्वेन जो सृष्टि आदि की स्थितियां बन गई, इससे ताड्यमानायाम जो जीव निरंतर प्रताड़ित तो हो रहा है। हाँ ताड्य प्रकृति के बनाए हुए पांच महाभूत ये शरीर सृष्टि आदि से ये जो बेचारा जीव निरंतर ताड़ित तो हो रहा है, और कभी इस ताड़ना से इसको वैराग्य होवे और फिर गुरु के पास जावे और गुरु उसको वेदांत के महावाक्य का भेरी कान में बजावे, तब पुरी सयानम आत्मानम, तब ये अपने ही पुरी में शयन किए हुए आत्मा को, कौन आत्मा, ब्रह्म बृहत्तमा जो महान से महान है, उस परब्रह्म को जान लेवे। जब उस परब्रह्म को जान लेगा तो ये संसार की जो बज रही है, जो पीट रहा है गदा से, ये सब निवृत्त हो जाए। अभी तो ये साहित्य की सर्वोच्च सुंदरता है, एक एक शब्द पर भगवान भास्कर यहाँ पर जो वेदांत जो श्रुति में है, श्रुति में देखो इतना है कि सा एवम एव पुरुषम ब्रह्म, सा एवम एव उस प्रकार से हुए पुरुषम ब्रह्म की व्याख्या आगे है, पुरुषम पुरी सयानम, हाँ सा एव उसके लिए इतना लिखा भगवान भास्कर ने पूरा का पूरा, सा एवम एव ये जो जीव ऐसा है, कौन, प्रकृति के द्वारा। अरे हम लोग ताड़ित तो हो रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो, हाँ पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, हाँ ताड़ित नहीं हो रहे क्या, और लोग मौसम बदल गया, सर्दी आने लगी, हाँ ताड़ित नहीं हो रहे हैं आप, फिर गर्मी होने लगी, फिर ताड़ित नहीं हो रहे हैं आप, कभी सिर दर्द कर रहा है, कभी पांव दर्द कर रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी दूसरा कहना नहीं मान रहा है, कभी तीसरा कहना नहीं मान रहा है, कभी वो कह रहा है कि हमको ये चाहिए, कभी वो कह रहा है हमको हम चाहिए, हमारी ज़िंदगी तो केवल व्यवस्था बनाते बनाते चली जाती है महाराज। मच्छर क्या, आप चैन से कैसे जियोगे, अब एक झमेला लगा दिया गैस सिलेंडर का, अब लिए लिए लिए दौड़ो कागज दफ्तर के सामने खड़े रहो, हमारा मुझको सोचना पड़ा उसके बारे में, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था चलानी है, हरिद्वार में क्या करूँ उसके लिए, महाराज ठीक है हरीशा चलो आगे पढ़ो, हाँ ताड़माना आप ही रोज पिटते रहो फिर भी वैराग्य नहीं होता, क्या जिंदगी है। हाँ अच्छा, तब जब ये गुरुदेव आत्मज्ञान रूपी वेदांत का महावाक्य कान में सुना देवे, तब तत्मम अपश्यत, तब वो अपनी आत्मा को देख लेगा, अपने पूरी सयानम अपने भीतर विराजमान आत्मा को, कौन, बृहत्तमम जो महान से महान है, उसको देख लेगा। जब उसको अपने भीतर दर्शन कर लेवेगा, तब अपने आनंद में दृष्टवान अस्मि, यहाँ पर एक व्याकरण का है, व्याकरण व्याकरण की बात को भगवान भास्कर ने वहाँ पर उस बात को स्पष्ट किया है। अहो इति विचारान था प्लुति ही, मंत्र में अहो शब्द है, मितिह मितिह, अंत में इति इति के बाद में बड़ी इत मात्रा हो गई ना और लंबा हो गया तो प्लुत हो गया ना, तीन गिनती मानने प्लुत प्लुत हो गया ना, याद बताया था मैंने उदात अनुदात स्वरित और प्लुत, तो तीन की गिनती लिखा तो प्लुत हो गया, तो भास्कर उस बात कर रहे हैं प्लुति प्लुति क्यों लिखा, अहो आश्चर्यजनक है, विचार करो चिंतन करो, विचार आना था खूब विचार करो चिंतन करो, तब पता लगेगा कि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए थे, तब वो इंद्रियों के साथ चिपक के बाहर भटक रहा था और रोज बेचारा पिट रहा था। जब जान लोगे तो क्या हो जाओगे तुम, जो जान लेगा सो इंद्र हो जाएगा। तस्माद इदंद्रो नाम, इदंद्रो हवै नाम, तम इदंद्रम संतम इंद्र इति आचक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव हि देवाः, परोक्ष प्रिया इव हि देवाः। ये मंत्र यहाँ का है, बहुत बार प्रवचन में सुना होगा कि देवताओं को परोक्ष चीजें बहुत प्रिय लगती हैं, अस्पष्ट नहीं प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष। तस्माद इदंद्रो नाम, इसीलिए वो जो भीतर विराजमान है उसका जो मूल तत्व है, जैसे आपने कहा बिंब और प्रतिबिंब, याद है ना। तो जिसका बिंब यहाँ पर पड़ा, प्रतिबिंब हृदय में, जिसका नाम वहां पर दिया था विद्रति, हाँ है ना, अंदनम जिसको नाम दिया था, इसका जो बिंब है वो कौन हुआ? बोले उसका नाम हुआ इदंद्र, क्योंकि जिस इंद्र दत्तम, ये है इसके मूल, इंद्र ने जो उसको दिया उसका नाम हुआ इंद्रम, इंद्र जुष्टम, हाँ इंद्र दत्तम, इंद्र जुष्टम, ऐसे ऐसे कई कई परिभाषाएं हैं, तो उसका नाम पड़ा इदंद्र, इदंद्र, हाँ इदंद्रो हवै नाम, इदंद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन धीरे धीरे समाज में इदंद्र में बोलने में तकलीफ होने लगी, तो दा बीच वाला गायब हो गया, तो उसका नाम हो गया तम, तम इदंद्रम संतम इंद्र इति आचक्षते, उसी इदंद्र को लोग कहने लगे इंद्र परोक्ष दृष्टि से। अब विचार करना, इंद्र नाम कब से पड़ा? असल नाम है उसका इदंद्रम, इदंद्रम, क्योंकि वो कहता है इदम दत्तम, इदम त्वया दत्तम, ये मैंने तुमको दिया, इंद्र कह रहा भीतर से, इदम नेत्रम त्वया दत्तम, इदम रूपम त्वया दत्तम, इदम शब्दम त्वया दत्तम, देखो मैंने तुमको ये शब्द दिया, देखो मैंने तुमको ये स्वाद दिया, देखो तुमको मैंने रस दिया। तो रोज रोज इंद्र हमको दे दे करके सुखी कर रहा है ना जीव को, तो उसका नाम हुआ इदंद्रम। लेकिन बाद में धीरे धीरे हो गया इंद्रम इतिहास, इसलिए हाँ यहाँ पर भाष्य में अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतरम अपश्यद परोक्षेण तस्मात इदम, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, क्यों उसको कहा? अब यहाँ पर अभी प्रतिबिंब को नहीं कह रहे हैं, मैंने बार बार समझाया, यहाँ जो है वो प्रतिबिंब हो गया, और यहाँ पर जो इदंद्र नाम हो रहा है किसका? बिंब का, है ना, यत साक्षात अपरोक्षात, उसका नाम हुआ इदंद्र, माने उसी शुद्ध आत्मा का जो सृष्टि के मूल में था, आत्मा वा एदम इदम एक, उसी का एक नाम होगा इंद्र, क्योंकि उसी से लोकपाल मिले, लोकपाल को उसी ने बनाया तो इदंद्र हो गया, फिर स्थान उसी ने बनाया तो इदंद्र हो गया, असनाया पिपासा उसी ने बनाया इदंद्र हो गया, उन्होंने कहा भूख लगी खाऊं क्या तो अन्न बनाया तो हो गया इदंद्र हो गया, लेकिन उसी को लोग इंद्र नाम से पुकारने लगे। अब चूंकि हमारे यहाँ पर इंद्र को बहुत खराब माना गया, वो देवता मान लिया गया, लेकिन यहाँ पर इंद्र उस परब्रह्म के लिए उपयोग किया गया है, उस मूल बिंब स्थानी को, शुद्ध आत्मा का, जिसका अब यहाँ पर ये देखो एक खंड पूरा का पूरा वहाँ पर जाके मिल जा रहा है, पहले उपक्रम और उपसंहार, याद है ना, उपक्रम था आत्मा वा इदम, उपसंहार हो रहा है वो इंद्र है, वही इदंद्र है, उसको जानो, जिसने उसको जान लिया उसका पिटना खत्म हो जाता है, हाँ जो निरंतर वो प्रकृति से सृष्टि से बेचारा जीव जो ताड़ित हो रहा है। इति प्रथमो अध्याय, यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा अध्याय प्रसिद्ध है, इदंद्रो हवै नाम प्रसिद्धो लोकेश्वर, हाँ पहले कह दिया यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतरम, हाँ वो है, फिर उसी को कभी कभी ईश्वर कह देते हैं, प्रसिद्ध है लोक में भगवान, हाँ अब लोग समाज में भगवान और आत्मा में कौन अंतर समझ पाता, परमात्मा में और भगवान में कितना अंतर समझ पाएगा आदमी, प्रसिद्धेण प्रसिद्धि है, तम एवं इदंद्रम संतम इंद्र इति परोक्षेण परोक्ष अभिधानेन, अभिधान माने नाम, हाँ वैसे देवताओं को भी परोक्ष ही प्रिय है, परोक्ष ही प्रिय है, संव्यवहारार्थम, संव्यवहारार्थम व्यवहार में बहुत साफ साफ बोलने से आपका व्यवहार ठीक ठाक नहीं चलेगा, इसलिए महाराज कभी कभी तो तथा ही परोक्ष प्रिया परोक्षाना, बाकी उसके भाव हैं थोड़ा और आप चिंतन करना, सब मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, हम चाह रहे हैं अगले अध्याय में प्रवेश करें। तो अगले अगले अध्याय में यही आवेगा, घबराओ मत। वहाँ पर जो कहा था तीन अवसात अवसत हैं उनके, तीन जगह पर रुकता है, कौन कौन सा? जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। फिर दूसरा अर्थ भाष्यकार ने लिया था कि पिता के फिर दूसरा माता के, तीसरा उसका अपना। तो अगले वाले अध्याय में इसी का विस्तार है, और जो तीन अवसत हैं तीन जगह पर वो कैसे हैं, तो अगले वाले अध्याय में ये मुख्य रूप से है। लेकिन बीच में एक पूर्व पक्षी ने बढ़िया प्रश्न उठाया है, भगवान भास्कर ने जो अगले अध्याय की भूमिका दिया है उसमें पूर्व पक्षी ने कहा ये कैसे हो सकता है। तो भास्कर कहते हैं बस तेरा इतना ही प्रश्न है, मैं प्रश्न करता हूँ, सुन। पूर्व पक्षी है अन्यत्र च सर्वगतस्य, पहले पैराग्राफ में दिखेगा, हाँ सर्वगतस्य मिलेगा, अन्यत्र च पूर्ण विराम, उसके बाद सर्वगतस्य, हाँ सर्वगतस्य प्रश्न है। सर्वगत सर्वात्मनो बल बाल अग्रमात्रम अपि अप्रविष्टम नास्तिति। आप एक बार कहते हो कि आत्मा सर्वव्यापक है और फिर कहते हो बाल के अग्रभाग में प्रवेश किया ना, सर्वगतस्य सर्वात्मना, वो सबकी आत्मा है, सब में प्रवेश किया, और आप कहते हो बाल अग्रमात्र अप्रविष्टम नास्ति, नहीं हो सकता, मैं नहीं समझता है। क्या कहते हो पिपीलिका ये सुशीरम, जैसे चीटी के भीतर प्रवेश करे, उसके भीतर प्रवेश करे, वहाँ बाल बराबर कैसे कैसे प्रवेश करेगा। तो भास्कर क्या कहते हैं, ननु इति अल्पमिदम, बस इतना ही प्रश्न है तुम्हारा, ये तो बहुत अल्प है तुम इतने पूछ रहे हो, ये तो बहुत कम पूछा मैंने, मैं पूछता हूँ सुनो। हाँ बहुचा अत्रिचोदितव्यम, बहुत सारे प्रश्न मेरे हैं सुनो। अकारणा सन ईक्षित अनुपादाय किंचित लोकान आश्रित आभ्या पुरुषम समुद्रित मूर्छयत। अरे उसने ईसा इच्छत, श्रुति ने बार बार का इच्छा किया, देखा उसके आँख है, इंद्री है, मन है कोई? जब इंद्री नहीं तो इसने इच्छण कैसे किया? और यहाँ से भगवान भाष्यकार ने प्रश्नों की झड़ी लगाई है। फिर आप कहते हो कि जो एक है उसके मुख पैदा हुआ फिर वो लोकपाल को बनाया, और कहाँ से लोकपाल बनाया, मिट्टी कहाँ से आई, उपाधान कहाँ से आया? और उसके आगे तो महाराज ये पूरा का पूरा पैराग्राफ भगवान भास्कर ने उल्टा प्रश्न किया, इसका उत्तर ढूंढ। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, मैं 50 प्रश्न कह रहा हूँ इसी उपनिषद से, कल इस पर देखेंगे थोड़ा, पढ़ के आना, थोड़ा सा मजेदार है भगवान भास्कर का देना का। तो इसीलिए प्रश्न का समाधान कम किया जाता है, उसके प्रश्न को इतना उसको मत दो कि बेचारा हाथ उठा देवे, नहीं नहीं मेरा प्रश्न ही खराब था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओ राजा का प्रश्न याद रखना, वो जीव कहाँ से प्रवेश हुआ? बाल अग्र, मूर्धा के बाल के अग्रभाग के यहाँ से। हाँ उसका दो नाम दिया था, विद्रति आनंदनम। दो नाम, आप चिदाभास और जीवात्मा सुना हुआ है, ये नाम सुन लो किसका, ये प्रतिबिंब स्थानी है ना, इस अंतःकरण उपहित चेतन का, अविद्या उपहित चेतन का नाम यहाँ पर विद्रति हो गया। फिर ओ इनको धारण करके अहम, फिर अहंकारो, और फिर संसार, और फिर प्रकृति उसको पीटना शुरू कर देती है, फिर वो हाय हाय मचाने लगता है, बड़ा दुख है, बड़ा खराब है, दुनिया बड़ी बुरी है, लोग बड़े खराब हैं, कभी कदाचित परम कारुण केन आचार्येण, कभी ऐसी घटना बन जाए, आत्मज्ञान प्रबोध, आत्मज्ञान रूपी उनको सब मिले, और ये महाभेरी बजे कान में, तो जितना इधर का था सब साफ। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण ग। गर्भ पूज चरण गुरु से देख जीवा गुरु के चरण तोए पीवा गुरु बिन आवा।